حضور یہ ارشاد فرمائے کہ کیا عورت اپنے دیور کے ساتھ حج پر جا سکتی ہے؟ عورت اپنے دیور کے ساتھ حج پر نہیں جا سکتی، جائے گی حج پر یا مطلقاً سفر، کوئی بھی سفر ہو، قابل اطمینان محرم یا شوہر، تو اگر سفر کرے گی عورت بغیر محرم، محرم بھی قابل اطمینان ہونا چاہیے، مثلاً چھوٹا بچہ ہے تو محرم لیکن قابل اطمینان نہیں، یا سسر یا داماد ہیں تو محارم حرمت مصاہرت کے اس سے، لیکن یہ قابل اطمینان عموماً نہیں ہوتے، اس کے مسائل آتے ہیں. قابل اطمینان ہے، ٹھیک ہے، شریف ہے اگر وہ داماد یا شوہر اور دل مطمئن ہے کہ واقعی شریف ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے، تو پھر اس کے ساتھ بھی سفر جائز ہو جائے گا. اگر بغیر محرم کے سفر کرے گی یا بغیر شوہر کے، تو وہ قدم قدم پر جب تک آئے گی جائے گی اس کے گناہ لکھا جاتا رہے گا، حج ہو جائے گا اس کا. تیور تو ویسے عام مردوں کے مقابلے میں زیادہ خطرناک ہوگا، کیونکہ اجنبی مرد دست برد کرتے ہوئے گھبرائے گا، دیور بالکل فری ہوتا ہے، اس سے تو بالکل زیادہ پردہ ہے. حدیث پاک میں بھی فرمایا کہ دیور تو موت ہے، اس کا خطرہ اور مردوں کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ہے، لیکن اب دیور چھوٹا بھائی بن جاتا ہے، پھر ہوتا رہتا سب کو شکایتیں آتی ہیں، بعض اوقات نہ ہونے کا بھی ہو جاتا ہے، مطلب نہ بھی ہوا وہ نہ ہونے کا، تب بھی بدلی گاہی تو ہو ہی رہی ہے، بے پردگی حرام ہو جہنم میں لے جانے والا کام تو ہو ہی رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائیے. تو سچی بات ہے کہ ایسا مسئلہ ہے کہ اتنے سارے بیٹھے ہوئے نا اس میں، اگر ان کے گھر میں بھی دیور بھابیاں ہوئی نا، میرا حسن ظن کسی کے بارے میں نہیں قائم ہوتا، میں نے بڑے بڑوں کو دیکھا ہے، بڑے متقی نظر آتے ہیں، جب ان کو میں نے بات چیت کی سمجھایا تو پتا چلا کہ دیور بھابھی کا پردہ نہیں، ہنس ہنس کے بھی مذاق مسکری کر رہے ہوتے بھابھی کے ساتھ، یا خود اپنی بیوی کو بچاتے نہیں، یوں دیوس بنتے ہیں. اور دیوس کے بارے میں حدیث شریف میں ہے کہ کبھی جنت میں داخل نہیں، لیکن اس کی تعویل لی جائے گی کہ لمبا عرصہ عذاب ہوگا اس کو، کیونکہ اگر ایمان پر خاتمہ ہو تو ہمیشہ دوزخ میں نہیں رہے گا، تو جنت حرام ہے دیوس پر. دیوس وہ جو اپنی بیوی یا اپنی محرم کے بارے میں غیرت نہ کھائے، یعنی اس کی ماں ہے بہن ہے وہ بے پردگی کرتی ہے، یا غیر مردوں سے بے تکلفی جیسے آج کل ہے، یا بیوی یا ماں یا بہن ہے نا، تو اس میں اگر یہ غیرت نہیں کھاتا تو یہ دیوس ہے، اور دیوس کبھی جنت میں نہیں جائے. تو ماں بہن کو اتنی حد تک سمجھائے گا کہ جتنی حد تک اس کو سمجھا سکتا ہے، مار پیٹ نہیں کرے گا. بیوی کے ساتھ تو مزید سختیاں کرنی ہوں گی، جس کے ساتھ جتنا جتنا ذن غالب آ جائے کہ اب یہ نہیں مانے گی، بھرپور امر بالمعروف کرے، یا نہیں عن المنکر کرے کہ اب یہ مطلب نہیں مانے گی، یا ماں بہن ایسی ہے کہ آپ سمجھاؤ گے تو پھڈا فساد کریں گی جیسے عموماً ہوتا ہے، تو اب یہ کہ آپ کا ذن غالب آ گیا کہ یہ مانے گی ہی نہیں، تو امر بالمعروف کا واجب اسی صورت میں ہوتا ہے کہ جب ذن غالب ہے کہ یہ مانے گا تو سمجھانا واجب ہے، ذن غالب ہے کہ نہیں مانے گا تو سمجھانا واجب نہ ہوا، لیکن غیرت تو کھائے گا، اپنے اندر کڑے گا، اور بیوی کو تو سمجھانا پڑے گا، یہاں تک کہ اس کا بستر الگ کر دے وغیرہ وغیرہ، اس سے اس طرح کی ترکیب بنائے کہ وہ بے پردگی چھوڑ دے. مگر آج کل میں اب حساب کتاب کیا جو میں اگر کہوں کہ 99.9 مرد دیوس بنتے جا رہے، تو شاید اگر آپ سروے کریں گے تو میری بات غلط نہیں ہوگی، مگر میں کسی کو زید بکر کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ دیوس ہے وہ دیوس ہے. میں اس معاشرے میں بہت رہا ہوں اور میں سب کو جانتا ہوں، بڑے بڑے لمبے لمبے بیانات کرتے ہیں، بڑی بڑی اپنی ہوشیاریاں تقوی کی اور پرہیزگاریوں کی کرتے ہیں، لیکن ان کا کردار آتا ہے سامنے تو دیوس ہوتا ہے، مگر ہم کہیں گے تو دیوس ہے تو پھر وہ گھر بیٹھ جائے گا، مشکل ہے، لیکن ہوتے دیوس ہیں، امامہ بھی ہوتا ہے، داڑھی بھی ہوتی ہے، نفلی روزے بھی ہوتے ہیں، دیگر خیر خیر آتے ہیں، بیانات، ذمہ داری، بڑے ذمہ دار تنظیمی بنتے ہیں، لیکن دیوس بہت نازک دور ہے، یل نازک دور ہے. مہربانی کر کے آپ کچھ کرو جو سن رہے ہو مجھے، کہ میں نے جو عرض کیا اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو. ان کے تفصیلی احکام 60 سے لے کر 66 نمبر کیسٹوں میں مل جائیں گا انشاءاللہ. کو سنیں، گھر والوں کو ہی کیسٹیں سنا دیں، ماں بہنوں کو، بچوں کی امی کو، اور پھر کی جس طرح بھی امی کے قدم پکڑ کے بہن کو ہاتھ جوڑ کے آپ سمجھائیں، زوجہ کو بھی اسی طرح منتیں کریں اس کو اور سمجھائیں کہ تم مجھے کیوں دوزخ میں گھسیٹ رہی ہے. ایسا نہ ہو کہ ہم، یہ نہیں ہوگا کہ یہ جو دیوس ہے وہ دوزخ ہے، ہم کسی کو معین کر کے نہیں کہیں گے کہ یہ دیوس ہے یہ دوزخ میں جائے گا، معاذ اللہ. اس کو کہیں گے دوزخ کا حقدار، جو بھی دیوس ہے وہ جہنم کا حقدار ہے، اللہ چاہے اپنی رحمت سے بے حساب بخش دے. تو معین کر کے کسی کو ہم دوزخی یا جنتی نہیں کہہ سکتے، یہ نبی کا کام ہے. نبی کہیں گے علیہ الصلوۃ والسلام، یا وہ جس کو بتا دیں وہ کہہ سکتا ہے شخص معین کو. تو یہ ایک الگ میٹر ہے، بہرحال ہمیں اس سے بچنا چاہیے، بہت بہت دشوار ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.